dedi yok yok yok yok. Mene gelsin ay dadan, o dedi yok yok yok yok. Dedi misafire, dedi güle güle, senden yar olmaz mene. Dedi misafire, dedi güle güle, senden yar olmaz mene. Düz dolan, düz otur ay kişi, yaş uzun diye sen yetmişi. Ağzında bir tane yok dişi, bir tanrı sana aşık olan bu adam. Düz dolan, düz otur ay kişi, yaş uzun diye sen yetmişi. Ağzında bir tane yok dişi, bir tanrı sana aşık olan bu adam. Bir tanrı sana aşık olan bu adam. Hacı yar muhtacı, o dedi yok yok yok yok. Sana kurban ay hacı, o dedi yok yok yok yok. Hacı yar muhtacı, o dedi yok yok yok yok. Dedim ay kız dayan, dedi olsun heyan, senden yar olmaz mene. Dedim ay kız dayan, dedi olsun heyan, senden yar olmaz mene. Kişi yaş özün diye sen yetmişi, ağzında bir tane yok dişi, bir kan kızına aşık olar mı adam. Düz dolan düz otur ay kişi, yaş özün diye sen yetmişi, ağzında bir tane yok dişi, bir kan kızına aşık olar mı adam.